تبسمك في وجه اخيك لك صدقه، مسکرا کے مسلمان کو ملنا صدقہ ہے۔ عزت دو، اپنائیت دو، احترام دو مسلمانوں کو، تکریم کرو، یہ محبوب بننے کے طریقے ہیں جس کو آج امت چھوڑ دیا۔ من نفس عن مسلم کرب نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی کی مصیبت دور کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کرے گا جس دن کوئی نہیں کر سکتا۔